just the color of us, making us feel so young, naked as the fall. Celebrate the pale dawn. To promocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 3 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje starszy z zaginionych w poniedziałek braci z Mokobud w powiecie siedleckim. Rano ratownicy wznowią poszukiwania młodszego z chłopców. Ponad 5000 Węgrów domagało się dymisji premiera Viktora Orbana za politykę zbliżenia z Rosją. Za noc sylwestrową rozliczenia rzymskich strażników miejskich chcą mieszkańcy, burmistrz Wiecznego Miasta, a nawet premier Włoch. Rano ratownicy wznowią poszukiwania drugiego z zaginionych braci z Mokobodów w powiecie siedleckim. Wczoraj w pobliżu miejscowości Kapuściaki w rzece Liwiec płetwonurkowie znaleźli ciało starszego, 15-letniego Marcina. Chłopcy byli poszukiwani od poniedziałków. Tragiczna informacja napłynęła niemal równo 4 doby od chwili, gdy bracia wyszli z domu na ślizgawkę. Przed 13:00 penetrujący dno lifta płetwonurek odnalazł ciało chłopca. Po okazaniu go rodzinie nie było już wątpliwości, mówił oficer prasowy siedleckiej policji Jerzy Długosz. Ciało to zostało zidentyfikowane przez członków rodziny jako 15-letni Marcin. Ciało znaleziono w pobliżu kładki w miejscowości Kapuściaki. To miejsce znane lokalnej młodzieży, ale głównie z letnich uciech. Są takie te miejsca do kąpania się, takie plaże małe, ale raczej ślizgać się to nie przychodziliśmy tutaj nigdy. Niestety nadal nie odnaleziono młodszego z braci, 12-letniego Pawła, mówi wiceszef siedleckiej straży pożarnej Waldemar Rostek. Jest już w tej chwili wytypowanych kilka miejsc takich potencjalnych, gdzie może się znajdować właśnie druga osoba, drugie ciało. Poszukiwania mają zostać wznowione około 8 rano. Mokobody, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Wielki protest przeciwko polityce zbliżenia Węgier z Rosją. Około 5000 osób manifestowało na ulicach Budapesztu. Demonstranci domagali się dymisji premiera Viktora Orbana. Ostro krytykowali rząd m.in. za przyjęcie od Moskwy 10 miliardów euro pożyczki na budowę elektrowni atomowej. Protesty przeciwko polityce Orbana odbywają się od października. Wtedy węgierski rząd ogłosił plan wprowadzenia podatku od internetu. Kolejną demonstrację zapowiedziano na 1 lutego, dzień, w którym na Węgry przyjeżdża kanclerz Niemiec Angela Merkel. Znów spadła wartość euro. Europejska waluta jest najsłabsza w stosunku do dolara od 2010 roku. Zdaniem obserwatorów to konsekwencja jednej z zapowiedzi szefa Europejskiego Banku Centralnego. Luzowanie ilościowe, czyli, jak mówią bardziej bezpośredni ekonomiści, dodruk pieniędzy. O takiej możliwości mówił prezes banku Mario Draghi w rozmowie z niemiecką gazetą Handelsblatt. Cel takiego wpompowania pieniędzy w system bankowy to zahamowanie spadku cen i pobudzenie gospodarki. Po komentarzach Draghiego wartość euro spadła o 0,7%. Za dolara płacono niewiele ponad 1,20 euro. Jednak, jak mówi mi szef Towarzystwa Ekonomistów Polski Ryszard Petru, luzowanie ilościowe to rozwiązanie na krótką metę. Słabsze euro to perspektywa trochę bardziej konkurencyjnego eksportu. Pamiętajmy jednak, że żaden kraj nie jest w stanie w długim okresie budować swojej konkurencyjności na słabej walucie. Jednocześnie znów potaniała ropa. W Europie za baryłkę płacono niecałe $57, najmniej od ponad 5 lat. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Czarne chmury nad strażnikami miejskimi w Rzymie. 83% funkcjonariuszy chorobą wytłumaczyło swoją nieobecność w pracy w noc sylwestrową. Już nie tylko burmistrz wiecznego miasta domaga się ukarania strażników miejskich za masowe zwolnienia lekarskie. Wyciągnięcie wobec nich konsekwencji służbowych zapowiedział premier Matteo Renzi, przy okazji zapowiadając nowy regulamin dla wszystkich pracowników budżetówki. Pierwszym, który może ich ukarać natychmiast i to surowo, jest główny inspektor przestrzegania norm w dziedzinie strajków. Jeżeli zwolnienia lekarskie, jakie przedstawili strażnicy miejscy, okażą się fałszywe, może on zażądać od nich grzywny na sumę od 2,5 do 50 tysięcy. Euro. Mieszkańcy Rzymu proponują mniej skomplikowane rozwiązanie. Zwolnienie wszystkich 835 strażników, którzy nie przyszli do pracy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Miłośnicy zimnych kąpieli zjechali do Kołobrzegu. Okazją trzeci Światowy Festiwal Morsów. Mimo silnego wiatru i wzburzonego morza, śmiałkowie mają już za sobą pierwszą wspólną kąpiel, mówi Wioletta Lebiedź z Kołobrzeskiego Klubu Morsów. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej fali, natomiast bezpieczeństwo przede wszystkim i uprzedziliśmy nasze osoby, które nas odwiedzają, żeby jednak z rozsądkiem się kąpały. Większość morsów jest z Polski, gdzie zażywają kąpieli w jeziorach, gdzie jest spokojnie i nie są przygotowani na falę wsteczną. Największym wydarzeniem ma być próba bicia rekordu Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodowatej wodzie. Dotychczasowy rekordzista to Holender Wim Hof, który w lodowatej wodzie spędził godzinę 52 minuty i 42 sekundy. Ten rekord w południe na plaży przy Kamiennym Szańcu chce pobić Mors z Podlasia. To był serwis Trójki. Dziś przelotny deszcz będzie padał w całym kraju, ale będzie też sporo przejaśnień. Termometry pokażą w Suwałkach +1, w Przemyślu, Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy 2 stopnie, w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i w Trójmieście 3, we Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Je prie Jésus-Christ, je prie Mahomet, je prie le Bouddha et je prie Yahvé, je prie l'Éternel et je prie Allah, je prie l'infini et le Nirvana, je prie. prie, je médite, je fais Mardi Gras, je fais le Shabbat, je suis la charia, je prie Confucius, je lis Saint Thomas, je prie dans la Bible et dans la Torah. Personne n'est pas dit non, elle n'est pas dit. Personne n'est pas dit non, what's best for me? Je prie les dieux grecs, les dieux égyptiens, je prie vers la Mecque, je prie en latin, je prie Apollon, je prie Athéna et le Parthénon, le Walala, je prie le vaudou, je prie les fétiches, je prie les poupées, je prie les postiches, je prie les esprits, je prie dans la brume, je prie les zombies, le serpent à plumes. La fortune et Robin des Bois, je prie la CEDIC à la fin du mois, je prie l'UNESCO, je prie l'ONU, je prie tous les mots, je prie dans la rue, je prie pour l'Afrique et pour le Pérou, je prie pour du flic, pour tous et partout, je prie la matière et les éléments, je prie la poussière et les fleurs des champs. Does anybody know? Anybody? Does anybody know? Does anybody know? Anybody? Does anybody know what's best for me? Does anybody know? Anybody? Does anybody know what's best for me? Does anybody know? Anybody? Does anybody know? Nowy rok przynosi także, niestety, strefę rock'n'rolla wolną od Angola i doktora Wilczura. T'as ouvert grand les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi. T'as même pas, t'as même pas la gueule de Brad Pitt. T'as même pas le look magazine. T'as même pas un physique olympique ni même un sourire angélique. T'as même pas, t'as même pas la caisse de James Dean. T'as même pas le code de bonne conduite. T'as même pas, t'as même pas, t'as même pas. T'as même jamais promis l'Amérique. Tu voulais rester chevalier errant. Tu voulais surtout, surtout pas d'enfant. Tu voulais pas, y a pas si longtemps. Tu voulais chanter et bien danse maintenant. Toi qui n'étais que de passage, elle t'a ouvert grand les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi qui n'étais que de passage. Elle t'a ouvert dans les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi. C'est chez toi. T'as même pas lu le dernier Welbeck. T'as même pas le web sur ton Mac. T'as même pas, même pas un copec. Non mais dis-moi, t'as même pas. C'est toi l'arnaque. C'est rien French Lover, seigneur des amants. T'as même pas peur des claquilles du vent. T'as même pas la rage en dedans. T'étais trop menteur pour prêter serment. Toi qui n'étais que de passage, elle t'a ouvert dans les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi qui n'étais que de passage. Elle t'a ouvert dans les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi. ces tennis de perdu. Et l'en jouant aujourd'hui tu la ramènes plus. T'as jamais cru à la belle voix dormant, pourtant elle t'a enchanté. Et bien danse maintenant. Toi qui n'étais que de passage, elle t'a ouvert dans les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi qui n'étais que de passage. Elle t'a ouvert dans les bras avant même d'ouvrir tes bagages. Elle t'a dit ici, c'est chez toi. C'est chez toi. Ici, c'est chez toi. Tak patrzę na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Co ja tam napisałem? Z nowym roczkiem, nowym rockiem. No i będziemy wypełniać, oczywiście, będziemy realizować. Rozpoczęliśmy najmniej rock'n'rollowo, dlatego że potencjał i jazgot, i łomot będzie się zwiększał wraz z każdym nowym wykonawcą, bo gdzieś kiedyś zestaw australijski musi być i dzisiaj był na początku. Pozdrawiamy Australię daleką, podejrzewam, że gorącą, spożywającą właśnie śniadanie i to dla nich, aby nie spadało z łyżki, z widelca, z łyżeczki od herbaty. To taki zestaw, powiedziałbym, bardziej bujający i pląsający. Znany nie tylko ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, francuski, jak było słychać, zespół Babylon Circus. Tytuły to już będzie sobie na skromnej, drobnej, niepozornej można odczytać, bo co ja będę kaleczył, piękny język francuski Babylon Circus z Toulouse. Dzisiaj, jak w leitmotivie z nowym roczkiem, nowym rockiem, no paru debiutantów należy się spodziewać, ale także grania z płyt, które rozpoczęliśmy tuż przed zakończeniem starego roku, więc generalnie rzeczy świeże, albo te, które niedawno poznaliśmy. Oprócz tego, no, stara nuda i stara bida, czyli strefa małpa polskieradio.pl, kontakt z audycją, ewentualnie smykowo 71335, no jeśli ktoś na ten cel chciałby przeznaczyć złocisza 23. No to Francuzów odhaczamy w takim razie, Babylon Circus z głowy, to teraz będzie z Mongolii, ale wewnętrznej. A Mongolia wewnętrzna to nie to samo co Mongolia, czyli będzie z Mongolii, ale z Chin. Jeśli ktoś nie rozumie, nie wiem czy mam czas na tłumaczenie. W każdym razie administracyjnie, politycznie rzecz biorąc, a z polityką to ostrożnie, Chińska Republika Ludowa. Co prawda prowincja nazywa się Mongolia Wewnętrzna, dlatego też będą śpiewać po mongolsku, czyli z Chin po mongolsku. No i tutaj problem. Jak przeczytać nazwę tego zespołu? Zdaje się, że u siebie, czyli w Mongolii wewnętrznej, nazywają się Dziubao, ale dla całego świata zwą się Nine Treasures. свой смеч крупе. Ну да стенгам мою чрими ты делки ма. Kenine Treasures, tak dla całego świata nazywa się ten chiński, mongolski zespół, a u siebie zwą się Diobao. Wiem, że kaleczę piękny język mandaryński. Nine Treasures, wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, nawet po chińsku napisane, żeby każdy mógł złapać sobie tę chińsko-mongolską rybę w sieci. Chiński, bo administracyjnie rzecz biorąc tak jest, ale ponieważ pochodzą z prowincji zwanej Mongolią wewnętrzną, no to Mongołowie, no po mongolsku śpiewają w końcu. Z Warszawą jest podobnie, ponieważ mamy tutaj takie śmieszne nazwy dzielnic, na przykład Praga. I w Warszawie zdanie jestem z Pragi oznacza zupełnie coś innego niż, nie wiem, we Wrocławiu na przykład. A także mamy Włochy, więc wracam z Włoch znaczy też zupełnie co innego niż wreszcie kraju. Czyli w Chinach jestem z Mongolii nie oznacza, że z Mongolii. Strefa strefa@polskieradio.pl. W sprawie tego zespołu, o, już piszą zwolennicy, Kuba. Tchenine Treasures to od 2 tygodni jeden z moich najbardziej ulubionych zespołów. Mam nadzieję, że w strefie będą się pojawiać informacje o kolejnych płytach. Zdaje się, że dwie nagrali, no to musimy się uśmiechnąć do Siwego, który tutaj nam podrzucił tęże. Bo my tutaj jak wielka rodzina, patologiczna oczywiście, z darów żyjemy. Nie wiem, czy w tej sprawie ktoś donosi więcej wschód niż zachód. Jednak lepsze. Niektóre listele niedyskursywne. Zdecydowanie. Ale niektóre jak najbardziej. Zdrowia od nieczęstego strefy słuchacza. Ale jak już słucham, to całą sferą, czy strefą, całą strefą narządów słuchowych. No, tych narządów słuchowych to za dużo nie ma. Chyba, że Pawle, słuchasz częściej brzuchem, a nie uchem. No to wtedy mamy już dwa narządy. strefa@polskieradio.pl. No dobrze. Dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, z nowym roczkiem, nowym rockiem, mam nadzieję, że wypełniamy cały czas, no to brniemy dalej w ten łomot w takim razie. By już całkiem dla nas nowy zespół Diubao, czyli Nine Treasures, no to teraz będzie całkiem nowy dla strefy, no bo podejrzewam, że dla wiernych sympatyków rocka hiszpańskiego, czy hiszpańskojęzycznego, bynajmniej, bo zespół, powiedziałbym, weterański, już nawet płyt nie nagrywają tak weterański, ale my, ci, którzy już nie nagrywają, tych, którzy już nie nagrywają płyt, no też oczywiście musimy przypominać. Tym razem sprawcą całego zamieszania będzie Marek z Krakowa, no bo to wiadomo, rodzina patologiczna, więc tutaj płyta pożyczona. Dobrze, nie przedłużając, debiut w strefie, chociaż płyta nie taka nowa znowu, zespół zwie się Tijuana in Blue. Pinchamos el balón, cabrón, Oliver. como murió la zona. 10 o 15 seguidores valen más que todo el canal. El equipo de la liga y lo más dura afición. Tío, pinchamos el balón, cabrón. Johnny Mecha, presente la afición. La calavera ríe y remoja el arganchón. ¡No te atiremos! ¡Nosotros te pagamos! No i kolejny, nie kolejny, pierwszy akurat w dzisiejszej audycji debiucik mamy z głowy. Wszystko dzięki Markowi z Krakowa, bo my tutaj jak wielka patologiczna rodzina z darów żyjemy. Płytę oczywiście przychołubiliśmy, ale musimy odesłać, no niestety, chyba że tam jeszcze od czasu do czasu jakiś zestaw z niej odtworzymy. Zespół niepochodzący z Meksyku, ale nazywający się tak meksykańsku, Tijuana in Blue, a pochodzą z Pampeluny, czyli z Hiszpanii. No i sporo jeszcze zestawów do strefy da się z tej płyty zebrać. Dobrze. Tijuana in Blue. Mamy z głowy. strefa@polskieradio.pl. A to nie jedyny debiut w dzisiejszej audycji. No, w końcu musimy wypełniać nasz dzisiejszy leitmotiv, który sami sobie wymyśliliśmy z nowym roczkiem, nowym rockiem. strefa@polskieradio.pl, tudzież smykowo 71335. Ktoś smyknął do audycji. Właśnie wracamy z Budapesztu. Lekcja węgierskiego mile widziana, bo niewiele zapamiętaliśmy. Krzysiek, Ania i Mariusz, miłośnicy strefy. Tak się podpisali. Lizusy. No to właściwie oni powinni nas uczyć węgierskiego, a nie my ich. Ze swojego pobytu w Budapeszcie pamiętam tylko, że na wszystko odpowiadałem igen, igen. Czyli tak, tak. Jak już było naprawdę źle, to dopowiadałem nem, irtem. Nie rozumiem. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o węgierski. W ogóle sam Budapeszt jest dosyć koszmarnym miejscem. A to z tego powodu, że powtarzają się tam nazwy ulic. Na przykład, przepraszam, że znowu odniosę się do Warszawy, no ale to moje miasto, moje. Na przykład jest jedna ulica Marszałkowska, a w Budapeszcie tak nie jest. Może być Marszałkowska taka albo owaka, zależy od dzielnicy. No i trzeba się trochę orientować i patrzeć, w jakiej dzielnicy to jest Marszałkowska. strefa@polskieradio.pl Więc na waszym miejscu, Mariuszu, Aniu i Krzysiu, bardzo bym się cieszył, że już wracam z Budapesztu. strefa@polskieradio.pl 71335. W bardzo różnych sprawach słuchacze i słuchaczki nawet piszą. Marta, jak miło czyta się Mickiewicza przy strefie. Bardzo proszę obudzić mojego ukochanego, bo chyba przysypia. Nie no, ukochanego to nie będziemy budzić. I ten Mickiewicz, mam nadzieję, że bardzo ładnie będzie współgrać no, z tym zestawem muzycznym w końcu w jego, jak powiedział, rodzimym języku. Bo podobno pana Tadeusza równie dobrze jak Polacy, albo równie źle jak Polacy, a nawet lepiej niż Polacy, rozumieją Białorusini, bo to ten polski pana Tadeusza bardziej białoruski przypomina. Swoją drogą bardzo trudno znaleźć białoruski zespół śpiewający po białorusku. Gdyby ktoś znał taki, a jeszcze w strefie go nie było, to proszę dać znać, bo połowa młodzieży białoruskiej po rosyjsku, połowa młodzieży białoruskiej po angolsku. Tragedia, dramat, poruta. Ale czego nie robi się dla słuchaczy strefy? Jest, jest. Dobrze, i teraz wejdziemy w krąg metalu w takim razie, ale no nie wiem, jest melodia, nie ma metalu. Jest metal, nie ma melodii, a tu jest melodia, więc nie wiem, czy to metal. Młodzież białoruska śpiewająca po białorusku. Wielka niespodzianka i wydarzenie. I będzie kolejny debiut w strefie. Zespół Omut. Hey! Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини. Не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Полетели шары гуси, те разлез дремочи. Заспевали малой цевре кротые дочи. Заспевали малой цевре кротые дочи. No i odhaczamy kolejny debiucik w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tym razem białoruski zespół Omut. Wcześniej go nie znaliśmy, a teraz mam nadzieję poznamy przez kilka stref rock'n'rolla wolnych od Angola, chociaż na tej nowej, czy właściwie jedynej debiutanckiej płycie tego zespołu 10 utworów, więc no, za dużo tego grania nie będzie. Zresztą co to za debiut, bo jak napisał Siwy, po 10 latach istnienia zespołu Omut wydał album. Być może dotyczy to dziesiątki w tytule. No właśnie. Dziesiąć szlachą pras drychwu. Czyli 10 dróg przez bagno. to nie może być metalowy zespół. Jeżeli śpiewa o takich sprawach, zresztą te tytuły utworów, Wiecier, czyli wiatr, Szary Husi, czyli szare gęsi, nie, jak nie ma, jak krew się nie leje, jak się nie masakrują, jak jest melodia, żaden metal, więc zespół Omut bynajmniej nie jest metalowy. Mam nadzieję, że jakoś wypełniamy dzisiejszy leitmotiv z nowym roczkiem, nowym rockiem, bo już dwóch debiutantów strefowych mamy za sobą. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Rafał potwierdza koncepcję strefy, więc musimy koniecznie odczytać tego listela. Potwierdzam! Nasi białoruscy koledzy z pokoju obok w akademiku po białorusku ani B, ani me, tylko po rosyjsku. No i co ja mam zrobić w strefie? Po co mi białoruski zespół śpiewający po rosyjsku? To ja mam wystarczająco dużo zespołów po rosyjsku śpiewających. I jak mam ich zmieścić? Bo dwa zespoły śpiewające w tym samym języku, o nie, tego w strefie nigdy nie było. A reszta po angolsku śpiewa. Jak ktoś zna zespół białoruski śpiewający po białorusku, niechaj da znać. strefa@polskieradio.pl. Robert z Krakowa proponuje grać, nie gadać, bo moja znajoma z Turcji właśnie słucha strefy i nie mam jak jej tego przetłumaczyć, o czym się tutaj rozmawia. Patrzę, ale nie mam tureckiego zestawu. Niestety znajoma będzie dzisiaj trochę niepocieszona. A 71335? Coś nowego? Może następnym razem. Dobrze. Teraz będzie świetna okazja, żeby porównać metal wschodni, czyli to, co już było, zespół Omut z Białorusi i zespół, powiedzmy, zachodni, chociaż to północ bardziej, czyli Skelmold z Islandii. W metalu wschodnim właściwie to kobieta rządzi. I tak ukrywa się pod płaszczykiem starowinki. Tylko tam gdzieś w kącie mężczyzna growluje. A tutaj, powiedziałbym parytetowo, mężczyzna i kobieta drą się w niebogłosy. No to już wszystko zapowiedziane. To nie jest debiut, ale cały czas gramy z tej najnowszej płyty islandzkiego zespołu Skelmold.